د دې اول عالم نو رسو ذکر کوي جدال مشرکین مال انبیا د پیغمبرانو سره جگ د مشرکان جګړه د انبیا او چا چې مسله بیان کړه نو په خلکو سره چل کړي دویم عالم دا ته مرونی سره تر 23 پورې په دې جدال مشرکین فیما بینو چې چا په دنیا کې د انبیا او تر حق پرو سره جنگ کړي دي آی بیا په آخرت کې خبر پیرانو مریدانو خبر کوم سره جنگونه کړی دا غي بیان او دریم عالم آیت نمبر 24 د تر آیت نمبر 27 پورې سلو راتونه په دې کې الامثله للفریقین د دواړو ډلو مثالونه د موحدینو مثال هغه دی او اونې سره ورکړي چې د موحد په اړه کې دا د توحید د جړې مضبوطی تلی او توحید داونه بر اسمان ته خطر ده او دویم د مشرکان مثال ورکړي کچه جردین خبیثه د اوچو صد من فوق الارض چې شرک دا ډه کنه دا لړل پاته پروت دی چې لوګ دوا پیرا شي او خادم خوي کی بیا سلورم عالم دا ته مرټای د پیزه مې سم دا اصلورم عالم دی په دې کې زجر کوي منکر الله او تخویف ور کوي عدل الاخلی ذکر کی ابي الارض او فندي د واقعد ابراهيم السلام ذکر کی لترغيب ایت نمبر 41 پورې ابي الارض او بيالي درستو تسلی ورکه مبالغ لا اذن تخویب ورکه منکر الله آداد سورۃ ذکر کی ایت نمبر 44 کی پوښی اتا تعالی ورکه بعد د سورۃ مقصد نو مقصد د سورۃ دی ترغیب فی تبلیغ و تذکر به ایام الله سورۃ ذوات الراء نه دی الفریق اول ترغیب القران الف لام را الله کوئی په معنا دی او په خپل باندې کتاب د عظیم شان کتاب دی عظیم شان لیکنه دغه نړۍ له ذات کتاب دی انزلنا اور علی گله موږ دی لای له کتا تا سلرا لتخذ الناس دی با چې با ته خالد ته ورونه رانا تا به در به حکم در په خپل په طرف الله دی غالب او سایل ذات سایل شی ذات د قران تر دې ګل مقصدو تلاوتو الله ولي تخرج الناس من الظلمات تا ته مې قران را لېګلې لري لتخرج الناس او په تلاوت خلق وته شي لترونه قاری دې په غاړه خوف دکی او قاب زي وي عين زي وي افين زي وي في الحمد لله او په دې باندې چا کار نشي چې سوی معنا وی کړی دا الحمد لله معنا باندې کوي چې د خدای تو ټول صفات خاطر الله لري نو خلک به پوه شي چې خدای تو هیڅ صفات بل چا نه نشته چې بیا رب العالمین دی رب العالمین نو کتر دی عالمین وای څه فائدہ معنی وکړه کړه چې فالون کې مخلوقات ټول مربوب دي ټول عاجز دي مخلوقات کې پیغمبران دي کولیا دي ټول عاجز دي نو سره به تیرو نو دي کړه بیا الرحمن عامی مهربانی په دوست بو دشمن باندې کته دی الرحمن اپه معنی نه پوهیږي څه فائدہ نه پونه پوهیږي ته تیرونه خو به الو دي خلک چې معنی خو خې کنه له توخ جنناس دی فات چې وبا سي خلک ته تیرو درنا ته اگر تیری جمع راوړل ډیر تیری دي د کفر دي د شرک دي د بدعت دي د دین فروشای دي سلګي تیری خود دي کنه ارائی مفرد راوڑی دا دا طول اللہ رسیدہ دا وطو قرآن حدیث کی ارائی نبی اسلام بیلو یا علی صدقون فتنون یو روایت کی فتن را دیو کی فتنتون اے علی دیر فتنی براشی دیر دا قیدی دا عمالو وی قلتو ومال مخرجو من آیارت واللہ اے دا اللہ پیغمبرانی فتنون دا وطو بس طریقی پسوتو نما ته به سره چې کتاب الله تعالی په کتاب دا دې چې بوزونه ډیر کوي یا روزي کوي او دې صحیح یا جنو کوي زکات کوي یا جهاد کوي د ټولو فتنو سره باب دې په قران باندې ورجه اره فتنې ول چا نه راځي یو دې ذکر راځي یو دې ذکر راځي نبی اسلام فرمایلی و چې یوشکو ایاتی علی الناس زمانون قریب از پخل کو به زمان راشی چې لا قبل الاسلام الا اسمه د اسلام پس نو پاتې مسلمان دی بس نور پوهنه چې اسلام وایي سره ولا قبل القران الا اسمه الا رسمه قران بر رسم پات شي الفاظ به ذکر رسمه ایا رسم دی بس ختم کړي ختم شو او ډوډۍ پکې خوړل شو قاری دې ختم کړي الله نن ختم را ډوډۍ وخوري پوه صرف رسم دی او مساجد عامرتون د دخان دغه جمعهتونو ښه آبادی ښه ګلکارې پکې شي ټایلونه پکې ښه منظر لګي چینی ټایلونه یا پاکستانی اقالونه پکې په جمعي کې آیې تیګانو پکې لګي او لیټرونه پکې ښه صفا سوتري خو وهي خراب من الهدى د جمعهتونو به خرابې د هدایت فتوار هدایت قران نه پکې د قران درس نه پکې سنت بیانې علماء شر من تحت دی بسما دغه جماعتون ولیان چې قران پکې دی دا داس باندې لاندې بدترین خلک دی بدترین د سپین لاندې خر لاندې من عندهم تخرج الفتنه دا د دینه په پېتی راو دي دا شرکیات بیا دیم راو باسي مړ یو دی او سریشته او داشته د ټول علاج څه شه قران بیا علی ته تكون فتنه دون او علی ډیر فتنه دی ورانشي په قلت او مر ما خرج منها اريد وتوب صلى ريال رسول الله في كتاب الله في ناب ما ما قبلكم وخبر ما بعدكم والفاصل ليس بالهدن من ترك من جبار قسمه الله ومن من تر هدا في غيره اضله الله چاچ القران بغیر په بل سکت کې طلب دی دا توګه دي کېد اب گمراه کړی الله آ گمراه کړی الله پوښه د توې له تور نه نه د ظلمات د پاتې او باندې خلک تیارو درا ته تیارو درا نه تا تر آرام کې تعال لستو 153 کې وانا ذا صراط مستقیما یګر دا قران کې د مال اړه نه کما ته څوک دا دې ځې کوي په دې قران فَتَبِعُوا وَدِيبَ ذَرَوَانَ جِدَا قُرَانَ زَكَي پدی ابادو کای تو الله تبرسی ولا تتبعوا سبلا ابد پنور لاربان فتفرق بكم عن سبيلي کبنور کتابو د زیرانی د الله د لار نه کټ کی نشر سید دا کتاب ته د توغ د ناس د فاتیو باز خلق کتاب انده د مشان کتاب دی رب لیک دے تا تا د فاتیو باز خلق الناس الناس ارو رماوي شوارو ظلم الناس عام خلق من الظلمات تيارو نرناتا تياري دو كفر تياري دو شرق تياري دو ظلمونو تياري دو بغيرتاي تياري دو بد اخلاقاي تياري دو زناكارو دا طول تياري پا قرآن ختميگي هذا قرآن كنزة معاشرة تمشي الى نور ناديماتا دا بيد ربي بوليوي اغلیش دو قرآن بیان که لشل کار رسوک دستا جوڑ دیشی رسوک جوڑ دیشو دا جوڑ دی قرآن که کمال قرآن غلطو یارا لیکن بعضی خلق گوئی کنن وی تاز با قرآن سورا خلق مسلمانان کن ما تیو کتوی وی موقع با قرآن پا قبل کتاب بانه نیم امریکا مسلمان کن او نیم نزیاد منگ انگلینڈ مسلمان کن او یورپ تقریبا نیمی نزیاد مسلمان شد پا دیدن پری کتاب تا دا پا قرآن تر مسلمان آده ما تا تا پوچ کن ما دا قرآن کی کمی ده کما کی کمی ده خیر تو آ که قرآن کی کمی کنه چه دا تا قرآن بیان ذکر مسلمانان نکلو نو دا دا قرآن کمی ده و که دما کمی ده سره غلشن و دا خدای بنده دا دا پیغمبران تیرین جایی سبتو کردو جوڑشوی ندی من خب بیام شکر ده پزرگونو خلق بود سرکی ناس نو علی اسلام تر پساڑی 900 سال کې شپک بلگری شو نو دا بیز دیرا بیم پدیوی چند جڑی دی خفا شی چرا ما تر خود چوک جوڑی گی نا نو بیز دیرا بیم پوکم دراب دی تیارو نا براو دی خود پوکم دراب بانی ار تڑی اللہ نرو آوازی چیو تڑی که انتخیادی یو تڑی که ادو خدای دی کتاب در ردار فردکین دا قطیاری ختمی که خدای فرد الہ اثرات الادی الحمیر فترد لاری تستایلی شد مخی صورت گو رئی یم خلا ما شا آد نمرم تاریز لرکی اللہ آغا شما شرکیا چیو باڑی دردون دمون قادیرنا نو تیارو نیو باسی رنا تشی ویس فت امدبوتی اللہ دلال دتوید پڑون دمون قادیرنا که داغا خبران دلتے پا بلا طریقہ اکڑا او دلال اقلی دلیل اقلی الله الذي الله دا قران چرا لګ دے هغه دا تجدل دی دلی تابدار دل دی اختیار دا چې اسمانو کې دی هغه دا چې پدمه کې دی او ان کافر علاقه د فرض منکرین د قران من عذاب شدید دا عذاب سخت نه منکرین څوک دي هغه کته دي صاحبون الحیات الدنیا چې غره وګړو ژوند دنیا په آخرت باندې دورا وقت وقت نیشه سوکم وی وقت نمیلائیو گیارا اڑمی دیر کی گیو خوای ازگار دیما دو نو گمو دا دواو کچھ خدای ازگار کم بیابا سنگئی ہیں چنگوو خدای لکتنگ ازگار کچھ بیا نا دکانی انا دیو نو کھری نو بیابا خفا دی ظالم اللہ ٹیپ دیو باسا کنا خیر مو خدا ٹیپ کے درس کھو چاگ وقت کی دکانداریم دی او خیر دا پدی میا چوٹی والا کہتے نور تر قبول لا خادل چوتیا نه ل دل بواله کنه خوده ته د دنیا د اجر خیسه شه دکان څنګه پرې ده منو انو کری څنګه چوتی وکمنو بیا ما تل خاطر راکای الذین کسان یسایبون الحیات الدنیا چې غوړه غنی ژوند دنیا په اخرت اخرت قران واسدون سبیل الله ابن شو دا لاره کې د نتیجه شو و بونه وجا اورټی دل کو غواله یا سودونه بند شو بندای خلک دلای کی او به خلک بندای او دا ډیر ګران دی د علوم په کار دی دولای کفی دلال پای دا کتان په خاره ګمره په ګورای لوي کی دی بیا ترغیب په تبلیغ ورته د الله پیغمبر قائم مقام جنشین قران بیان کړه او بار تل نبی رسول انې لګل مګی ته پیغمبر الا بلسان قوی مگر فجبه د قوم داګه کی لبین لهم دو بار چه بیان کئی تا دا اللہ کتاب دائی پجبا کی گردی آیات که اللہ سو پرنا چه هر پیغمبر میں دا آغا قوم پجبا را لگلے دی اب تو رہا سر ذکر کرے چه ما و اللہ سر ذکر کرے چه پبلا جبا کی میں را لگلے هر پیغمبر میں پجبا کی را لگلے تیک شوا نو دین سسا بیشو رسول اللہ سلام خوال اللہ طول دنیا ترا لگلے کنا وما ارسلنا کہ اللہ کافتا لناسی بشیر و نذیرا در یه یونا تو این رسول الله کی رسول الله علیکم جمیعا پیغمبر اسلام در طول دنیا تا دی نو گویا که پیغمبر اسلام اللہ در طول خلق بجبر علی گلے پا پارسیم را علی گلے پا اردیم را علی گلے پا بختیم را علی گلے پا سندیم را علی گلے پا چینے پا جاپانے پا طول را علی گلے آو نو دا څنګه چل دی ګوره د نبی اسلام الله ته پته چې د مشن خو به دی به وفات شي خو د مشن د شاګردان چلی نو پښتانه پښتو ته ورځي څوک چې په پښتو کې قرآن بیانوي دا د پیغمبر د ژبې نه بیانوي هغه خبرې دي څوک چې اردو کې بیانوي اردو کې تفسیر کوي دا د پیغمبر د ژبې نه څوک چې سندای کې بیانوي دا د پیغمبر د ژبې نه څوک چې په چینه عالم د قرآن بیان کوي دا پیغمبر د ژبې نه د قرآن ورو لویه درجه ده خیال وکړئ د قرآن ورو لویه درجه ده دا پیغمبر ژبه ده د قرآن چې څوک بیانوي ګویا که دا د پیغمبر د ژبې نه دی لګیا د سورة انعام وګورئ آیت نمبر 19 سورة انعام هلته له ډېر ښه وضاحت کړی قل اي شيء اكبر شهاده واكم يشهد دير لو دپ گواهی کی دوی بغلی نو قل الله شهید بيني وبينكم و الله گواهی پم پم زما استاد کی او هلی او شهید ما تا هذا القران دی قران لیذرکم به دیر فارت یورم تاک پدی قرآن و من اویرم آدو بلغا چورت و در قرآن تر قیامتا در قیامت چا در قرآن رتید اللہ پیغمبر علیہ السلام پخلی اللہ وی ہوا ہے وطا چی داد یروم داد یروم نو نبی اسلام خود دنی نزن آسیم خو گویا در آقا خبر کم چی نبی اسلام کردی کم کنا خو گویا که در جب در پیغمبر اسلام پجبا چادو دار دین او چند درجه بل نشته خانه خیر کو من تعلم القران ولا مدید وجه وی بتا رو دور کی به دک داد پیغمبر د جمی نه قران بیان د الله بنده سوره کما کر غلا بیغا جاود الله کتاب لري او په قران کې فيږي ابل کتاب په شروع کې عمر تعالی من رسولنا انه لګرم ایسو پیغمبر الا بلسان قومي مگر فجبد قوم دا باندې پیغمبر هم چونکه ټول دنیا له ټول دنیا ته راځي دی نشه اوس چې په کوم ځای وځو قران بیانې ګوي کړه د پیغمبر د جبه نه بیانېږي خام لیو بین لهم د فرچ بیان کیدا پیغمبر دی ته د الله کتاب دی په جبه کې فضل الله ما ایمیشا د ګمراه کی تر دی الله چاله جوګه پس د بیان نه زدیا دی نه ده و یا دی مېشا او توفیق ورکړي چاله جوګه چې پس د بیان نه چې منقادی یم خو الله ما ایشا او یثبت هغه خبر بیا د تر وته او ول عزیز حکیم ادا الله غالب خان د حکمت ته ولقد ارسلنا موسى بآياتنا اس واقعه موسى ځان باندې فرض مثال او فرض ترویج په تبلیغ څنګه موسى ځان خپل قوم استره کوته د پیغمبر وارث کنه د خپل قوم باندې ترونه که پختونه پختانه وباسه که پنجابي پنجابيانو وباسه که سندې سندیانو وباسه د پیغمبر جبه شکنه قران بیان کنه ولقد ارسلنا موسى فذكر لګلو موسى رساله بیاتنا په خپل دلالو او فرعون تا ار اخرج خوابه که چو باز قوم پل تیرو در راتا توراتو تا بیان که چی تیرو دو دی باز اکر بی ایام اللہ اپاد بر کدی تا بی ایام اللہ پا نعمتو پا تکلیفونو دار اللہ ایام تکلیفون تا وی او خوشحالو تا وی نعمتون تا وی عذابون تا وی نعمتون ما چلے کو دے من رہا نعمتون بدر کی کو دے نہ من رہا عذاب بدر کی ان فی ذلک الایات یکن پدی بیان کے خام خا دلائل لی لکل صبر شکور تو فردار یو دیر کلک صبر صابر ہوئی ادک صورت کی مسئلہ دا ترغیب فی تبلیغ دی کہ کلا کیدل نہایت ضروری دانہ چی خبر نکے چار مستر گیو تو وی تو وی تو وی بیا بنا کوما ادا کلک بولاڑ کلک ان کبر راضی کرتا کلک بن صبر او شکور تابیدار مکمل تابیدار الله به نه چا تابیدار وو کې بل چا نه کې و اس قال موسی حیات کا کر چې موسی علی تام کو پد یاد کې نه ودا الله پتا دوا دی کله چې اخلاص کړی تا تو من آل فرعون فرعون یا نار تو به تا ته بد بد صدا غانی او جب به ستو دامن اپره هو دې به ستو جنا کای او دې کار ذات کې امتیاز هو پدې بچو راغلو کې درفتانو یا پدې نجات صاحب ذالک کې اشاره دې نجات ته او پدې نجات ساتو کې نعمت درفتانو پس سات او بیا ترغیب ته تبلیغ پس سات ربکم یاد کچ اعلان کړ رب ساتو لئن شکرتم کچارت لئن بلغتم ها دا دې کتاب شکر وباتو شکر دې دا کې شکر په معنا دا الله دې کتاب بیانولو دې چې الله رحمدور له نعمت کړ دې قران او د دې شکر ادا چې بلته بیان کې لئن شکرتم کجرتا ته بیان کړ د الله کتاب دا دې دا نن خامخا زیات به ګوزار څه شي به زیات کوم مال نه دی ویلې او دې ارت به زیات کوم مال به زیات کوم او دې به زیات کوم عزت به زیات کوم ملګری به زیات کوم علم به زیات کوم ادم ته فطر چا چې د قران کریم سره تعلق مضبوط ساتل دې الله غل ارت زیات کړي بچي ول زیات کی اولاد دارنگی مال والا زیاد کی دوستان والا زیاد کی تکڑا تکڑا ملگری والا ور کی علم والا زیاد کی لام تاکید نم تاکید سکھیل لا عزیدان کم خام خواد زیاد بکم لا عزیدان نکم لا لام تاکید عزیدان نفار لا عزیدان کم خام خواد زیاد بکم تاکو پا مالونوں کے پا اولاد کے پا نعمتونوں کے پا علم کے پا ملگروں کے زبرنس ملگر بزر کی چا څوک چې کلکشي وی دي الله له ډیر باندې ور کړی پران کفاتو هغه تا نه شکر وکړه قران هم بیان نکړ دین عذاب اله شدید یقین زما عذاب سخت دی بیا د الله ډیر سخت عذاب دی بیا غمولا د تو شرمای چې بیا علم مدرسه جوړه کی ابل له لاس نیولې چاندو چاندو چاندو چاندو بیا یې دیو بل صفات شروع کی یاره په کېډې خطر مو جوړ شو ګان چاند راکې ایلا صفتون شروع کن خلقو سامی او شرمی ولی قرآن اتره خو کنم وقال موسیٰ اصول چه قرآن بیانی چره بچه تلاس نیسی چره نا الله ته یو جرأت پیدا کی کده لوګي امریکا ته بلاد دل به الله د غیب نه الله په سبب کوي چرته نه الله دل کوي دیو سوال نه کوي وقال موسى وموسی لثم ان تكفروا کجرتا دو کفر وک انتم تاسو آچاچ په مګر ټول ټول کفر وک ټول د الله کتاب بیان نه کی مثلا یو نه مانی انو فین الله لغنون حمید الله بے پروا دے کٹول کافران چیسا کٹول مسلمانان چیسا دا اللہ بادشاہ کی زیادت نہ رہ دے دا غزان لدی خان صحاب دے پا قرآن بیانے لادیدت نہ کن عزت بشی مال بزیاد شی بچی بزیاد شی نیکان بشی دوستان بزیاد شی علم بزیاد او کدیو نکن اللہ نقصان نشی رسولی تمید ختم شده که ترغیب و فی تبلیغ و دا اول علم دی دا ادوی میسه دی صورت تا فده که جدال مشرکین مالا بیا چه کلا پیغمبران بیان کرده عوام سچر کرده و سران دی که تطری دا چه تا کلا قرآن بیان که خلق تا پر کندل وینا شروع که رڑا بند تنگه و برا پیغمبران تا علم یاتکم نا باولدین من قبلکم آنے راگلے تاکتا خبر دا کتان چی مخکستانو قوم دنو علیتا وادیانو تا مودیانو آکتان چی پردائی نو لا علمو الا اللہ نپوئیگی پورا تعداد ایبانی بید اللہ نا پورا تعداد اللہ تا معلوم دے آکم نصابون چکم نصاب بیانی انا تحبیدی دے یقینی خبر اللہ تا فتنا چی سور راگلی فی غمران سور خلق راگلے جا تم رتنم بالبینات راغلی ویتا پیغمبران دای پواده دلال لہو دات الحق لا الہ الا ہو بانے فردو ایدی اوم دی آیت کے لگے معنی دی خیال کوئی ردو فائل سوک دی ایدی اوم کی ضمیر چاہتا دے فی افاہم کی ضمیر چاہتا دے دو ردو نو اپاس بکر خالکو ایدی اوم لا تنفل فی افواه بقر بقر خلوکی فدان بیچا کلو آئی دا سلوکا کنا دا موی چاولی حسنی شکول کنا دا موی فدان بیچا کلو فرد دو آئی دیا ما وفاد دکا خلکو لا تنفل بقر خلوکی دو وجل غسین چی بیاد یا غمان سر اکڑا چی بابا سنی شکول یا فرد دو وفاد بکر خلکو آئی دیا ما لا تنفل فی افواه پخلو رو پیغمبر پخلو به لاس کرد که باش باش که دا خبر بیاو کرد بس بنام دی پخلو به لاس کرد دعا یا فرد دو ایده اما وفاد برکن خلکو لاتونه دا پیغمبرانو یه دیم لاتونه فی افای بخبر خلو دا پیغمبر پلاس بیچه لو چکو لگو دا غوثی نا چه نو بکی دا مسئله یا بلا مانا فرد دو ایده اما وفاد برکن خلکو لاتونه اخبر لن په خلوخ بلو کې داس وکړه او به خانم اح ها ها بیا خلبا به لاس کې خو لکه سره چې بیوا به خانې بیا خلونه را غونډيږي په خلې به لاس کې خو فرد اي دي ما نو افاد پر خل لاس نه دی الله تو دی په خلوخ بلو کې چک به لګو یا وافاد پر خل لاس نه خپل دا پیغمبران په خلو کې لاس به خلې نه نور بده بیان خبر نه شي یا پیغمبر لاس به خپل خلې تراړ چک به په لګو ای په خپل خلی باندې ولادت کې وي چپ ورکړو نور خبرو کړو بس خبري دا به تاسو ترکیږي کله چې بیان کې نو څو په فضان چکونه لګي دا ډېرې معنی موږ چې کوو نه دا حالات مختلفې څو په فضان چک لګي او څوک دا جوړ نه به کوي نور خبرې سترګې را وباسي او څوک د پیغام څوک دا بیانو کې په لاس چک لګي او څوک خان دی وایي ور دي خبر ته ګوره خان دی په خلی لاس کې دا به په تاسو ترکیږي ګوره وقالوا ایدی انا کفرنا بما ارسلتم به یکه موږ انکار کړو په هغه باندې چې ته لیکل شوی پای موږ نه منو دا خبره چې له دا ته حق یا الله لایق دی بلل دي ولې ولیا تی دي وان لا فی شکنا یکه موږ په شک یو دا هغه مثلا چې ترا په لیم غایته مریب دا شد چې لاله دی اتیږي قارت رتلم او وای پیغمبرانو دی افی لا شک یو نه ایا په الله په بلن دا الله کې موږ وو چې الله رحمت کې په دې کې شک کې ظالمه دا چې الله یې پاتر سماوات ولار پیدا کوونکی دا سوندو د مکو دې لایق د بلن خو هغه دی یدعوکم رب لی تاسو دې مسلې ته چې لو دا تو حق ليغفر لكم من ذنوبكم ده بار چې بخنو کی تاسو د ګناونو استاد او عمر دا ماته چې تیر ګناونو د ماف شيخانه و اخرکم ارتبه کی تاسو دې ته مقرر تا بغیر د عقوبت نه باید عذاب نه دا نه چې څوک توحید باندې ګنده عمر زیات شي اګه توحید باندې مخه مړ شي دا معنی ده چې توحید عمر دې نو تر مرګه پورې عذاب نه بچ شي دا معنی بیا عذاب بیا عذاب نه وقالو الی ان انتم الا بشر مثلنا دې دې تاسو موږ باندې ګان نه بشاته یو پتو ده څوک بشات باندې څه دور خو دې دې توریدونا غواړی تاسو ان تاسو دونا چې واړو موږ اما داغه دینه چې او چې باد به کول مشرانو ته مشران دې روانه ځنګ مشران چې ویچره من شولې ځوانه دا غلطو و ځنګ یې په دې کاترانو فاتونا بذبتان مبین راړي موږ ته دلیل ښه دلیل خو پیغمبر نه دلیل واړي لیکن د پیرانو د مولا نه خو نه واړي چې توا چې بابا را من شي دلیل خو کنه پیر ته وای مولا ته چې وای چې لوی ځوان تر من شي وای دلیل خو لیکن جو پیغمبر نو دلیل خو کرو قارن دورو تولو ما او بای دی دا پیغمبران دی این نحنو جواب کئی پیغمبران ویتا دو پیشان بندیان جو آوی آو این نحنو نیو منگا مگر بندیان ستا دو پیشان آو منگ انکار نکو منگ بندیان نیو منگ بشر ولیکن اللہ یا منوالا میشان عبادی لیکن اللہ اقصان کئی پاچا چو خیدو خپل بندیگان دادا جواب دی ستاسو په مشرانو باندې احسان نو کړی ستاسو مشران ته مشران اجي دا مطلب لیکلو چې یا رسول الله مل یا رسول الله مل پای دا الله احسان نو شوی په ما دا الله احسان چې مال قران را کړې ما ته دغه دا مسله وکړه بل جواب په ما کالنا نه ته کو به سلطان حدیث ته حق زمونږه نشته طاقت زمونږه چې راتلو مون ته په دلیل به په موجودی سره مگر په حکم دا الله دا زموږ لاس کې ده بل جواب الله فقط توکل مؤمنون اپا الله باندې ځان دې پر ایمان والا ومالنا اسدی منګلا الله توکل الله چې ځان نس پر الله باندې وقد هدانا سبلا حال دې چې مضبوط کړی منګالا مضبوط کړی منګالا په خپل لار باندې فی سبل دیننا مونږه په قران سره مضبوط کړو دې کوم کمال نه ده دا الله کار دې وقال الذين كفروا او يكتانوا تكفر او بيا كتان تكفر كفر كفر كفر الله ذات الحق لنتلم في غبران قلتا تدوخ جنكم من ارضنا خامخا وباتم غتادق بالمرضنا وبات يا بمثل فريدي يا بل فريدي او لا تعودن في ملتنا يا بشيطان بديد كي يا بدن مثلا مني جاو بابر ابد برابر شته او يا بدي بس فوحا ایلیم دوائی باوکر دیتا رب دی لنو لکن الظالمین خامخا لکبک ظالمان ولنسکننکم الارض اخاما استوگنا بدر کتاب سپر پزمکی فضا غینا پورا غی بلو لنو خرجن لان تاکید نون تاکید سقیلا یو ادویم الاولا توعدن دلتم لان تاکیدی او نون تاکید سقیلا اللہم دو جواب را دوار تاکید سران لنوس کنن نکم الارض یو ادویم لنو حدکن الظالمین دشمن وی تراکم این شاید کولم تر کلک شفا مثلا تا دشمن تماشاو که اللہ وی ویشو فزردی والمکذبین اولی نعمه ما ته فری الله وای ته ما سره بیانو ته ما ته فری واستقبل کار کو الله وای واستفته ها ذالک دا منزل چې دشمن ته باشي او دشمن زای ول ور کی دا منزل لمن اچا له خف خاب مقامی چې ورید د فیشای زمانہ چې ما ته فیش کیږي مقامی اضافه چې کوم دے اضافت د مقام هغه مبول ته کوم چې یو ریزه د ماده پیش آئے نه چې ماده پیش کی یا اضافت د دې مقام اضافت فاعل تا بیا ودا شي یو ریزه د مقام دا چاله شي چې یو ریزه د اولاد نه د اولاد نه د اولاد نه ماتا مقام یو معنی ذالک را مقام لمن اچاره خافه چوری د مقامی د فی شیخ بل نمنده د دې کی اضافت فایل توشخه په دې معنی چو یری دا د پیشای خپل نماتا اته معنا چې د دې اضافت اوشي دغته مقبول تا ادا مقام آچار چویر دا مقامی دا اولاد دمان پزان بان چه اللہ ربان اولاد دا دو خبر دی چه سڑے دا دو منی چه اللہ ماوی دی دیدم اللہ موجود مسئلہ بیانو ما اللہ ماوی دی نو کما تر تو زیادتے کن چه اللہ ماوی دی اللہ پا زمان امداد کئی بس سڑے بوجھ رہی چانا دکر دا خدای کتاب بیانو دا فلار کتاب دی نرے روستاد نرے دا نیکم نرے دا خدای کتاب بیانو ادا و دنگ دا ٹھول دا قیدہ را چی دا خیر و شر مالک اللہ دے چی دا سری دا قیدہ را دا چی اللہ پا ما اولار دے اگا چا نریگ بیا او مسئلہ کلکا کئی دوی مدارا چی دا قیدہ را دا چی که مسئلہ میں بیان نکڑا اللہ تو پیشی کم دو دے بسنگ مسئلہ نا بیان نہیں خوجد دا کنه دې خو دې یره ما د عمر دګې دې دین نه خبر چې الله ما ویلی والله په مولاړ دې او دې دین نه چې دوه الله ته پېش کې مثلا بیان نه کړه الله ته مسوا بیا دې نشي کو دا دوه خبر وتا سټینګ مستا کوي یو چې دا قیدې چې الله ته پېش کې ګما مطلب ته معنا ته په کوم چې قران دې د کړه ولنه بیانو ولې په پیسې ګټ دي دې به بیانې دې په ځان قرباني او دویم دا چې الله په ما ولار دې دې به چا نه بیریږي چې ځوان چې الله په ما ولار دې دې به لريګم یره با سره کوي چې زما رور واره یو پیسې شپګلس ملګری ما ته بیان دی لريګم نو دا لم الله سبحانه ولګر شي شي نو چې خدای په ما ولار دې بیا ځولې وریګم پوه شي په خبره دا کم چری دا دوڑا کدی غلطی ذالک دا مقام لمن آچال دا مقام چی دشمن بے تباہ کی اوزا پر دا مقام آغا چال دا خواب چویر دا مقامی دولار خپل نماتا چلا تو پر یا ذالک دا مقام لمن آچال چویر دا مقامی دولار زمان پزان باندے واجب وخاف عید او یعنی زمادہ عذاب نا وستبتہو اطلب فتحی بوکو طرفینو ہر تڑی زند پا حق بانوئی مولانو بھئی دی دنیا کی ظالم زند پا حق وئی مظلوم زند پا حق وئی یو تر بھئی موسیٰ رضی اللہ جتلی چی اللہ ظالم دیستا کتاب تو بیانو ما نمانینو دا حق فتحو کی بل دا فرعون اللہ دولار چی اللہ ما شم ملو اکرو لکر ما شم لکر بچو دیر مینی میں پکڑی وی لبولی مو ہو ظالم دے اما بید تکی اللہ نو آتا دا حق لفت خور کنو او سو منگ بیان کو مبتدین وی او غدا اگر مو کرنگ ملگرو منادر و سر پر بده من مرد منادر چا پس گردی نه خوراد اور پته نو بیا ټیک کوم نشی او تختیر لا فلا رجد دواگان گئی او خدای فج بیران دا تبا کې دی غلط دی راوړې اردا غلط دی نه ظالم دی مونږ وی خدای رستا دا خبره چې څوک په غلط دی الله دې او شرم په شرمونو باندې ته شرمېږي ان شاء الله ګورې به وسه واستفتهو اترند فاتحو کو طرفینو خدا حق لفت خور کی و خواب کل جبارین او نامرادش هر یو سخت دشمندار هر یو سخت عنی دشمندار لا یو د قرآن مخالفی خود دشمندی او یو سخت دشمن مقابله کی د کتر نامرادش ایو اسی مخالفی نیمانی نو آقا پا دنیا که نتا باقی گا اکثر بلکی اگر تا اللہ پاک پاکر رکی لارو هدایت و توقیم ویورائی جہنم آخوادینا جہنم دے ویس خامی مان صدید از کول بشی پا دیبانے دو بو صدید وینی دے صدید وینی بای نونا بای فیب بای یا تا جرعو جرعوی لیکی گوٹ گوٹ تی رول لکہ سڑے کنین تیری ترخد ادا تی کیا بیاو شیبا صبر کئی یا تا جرعو گوٹ گوٹ با تیری دیو بولنا دی وینو زولنا ولا کادو سیغو قریبا دی چه ازادی تیر کدی را هرا بشیر تا مرگ یعنی سباب دا مرگ دا هر طرف نا انا بای دی مڑی دود که سر به دور درد کهی چه کدا در پا دنیا که پراغلو سر دی مورد

بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بس مقصد مقصد سورة إبراهيم ترغيب في التبليغ مخي سورة كما صلوا نفي شرف الدعاء نداخل بطورة سورة بينزو إسو كده أولا إسا أتا آياتنا فائي كي ترغيب في التبليغ ودى مبالغة حال بيانو آيات نمبر 9 نرسو بيادون بي علم شروع تاتر آیت نمبر 18 پورو پدې کې جدال مشرکین مالم بیا چا چې مطلب بیان کړل او ذات الحق نو خلق کو ترشل کړل داغه بیان دا فرض سلای بیا دوی مېسا درې مېسا د آیت نمبر 23 تر آیت دا تر 23 پورې پدې درې مېسا کې جدال مشرکین فيما بینهم چا چې په دنیا کې مسله نو منلې نو پاکر کو دیسا دیداغی بیان کئی علم تران اللہ ایتنگور چی اللہ جی دے پیدا کری اسمان از بکی بالحق چاک کارشی ہی اشا کچر فخش دا اللہ جی بکوم تخویف پر کئی کما تارا نمانی اللہ بنور پیدا کی ظالم ازاد اما نمتا دور ختمی دی ہی اشا کچر وغاڑی اللہ بو با کتاب تو اللہ رکب کتاب تو اللہ عرب ہو مخلوقات نوے نوے مخلوق پر اللہ پیدا کی خ خلق میں پیدا کی انے دا کار پر اللہ بان سگران و رسول اللہ جميعا اپیش بیش کار تمانا نہ در چی کار بشی اللہ نہ پٹ منگی سو کم دیو اپیش بشی اللہ تا تول بر اللہ تو دری کے میدان دا شرک جميعا تول نو بوئی کمزوری ام مریدان للذین تکبروا آکتان چیو موتبر پیران تبوئی انا کنا لکم تبعن بشکم گا ستاوتا بیدارو من کو ستاوت خبر منه لی وکنا تبعن مصدر راڑا پا هر خبر که ستاوتا بیدارو چیتا بایی داو کنم با کول چیتا بیدامو کنم با مکولا فال انتم مغنون آنا من عذاب اللہ من شه آیتا یتا تو دفکون که دنگ ندازاب دالا نتشه لغ ندازاب در کولا چی قارو بوئی دا تیران لو حدان اللہ کجر توفیق رکڑو منتا اللہ پا دنیا کے لادینا کو منگ بیان کرو ہے تاوتا منگ اللہ توفیق دا مطلی نو راک کرے ہم منگ پلا مشرکانو تا تا زیاد بیم لو حدان دیرات صدور مرتبہ کاخلی لو حدان اللہ کجر منگا بوت اللہ جن سے ان اللہ منگ تا معافی اکڑا لادینا کو منگ بس تاو شفارتو کی منگ بس شفارتو کو و سوان علینا برابر ربنگ بانے کمانگا چغیو باتو یا صبر کو دیشتا منگلا زائد خلاتی وی با چی پیران نامراد شی نامید شی وی برادی چی علوی پیر تقوار شو خپل بابا جیتا برادی که آغا سو براغل چل وردی را بای شیطان لنبی اسلام وی شیطان با چی دیوی نی شیطان با دو اور منبر بانی کی نی آغا با تقریر شور گیش تقریر داره وقال شیطانو دی بوتا بابا جی من خلاص که کنا بای خور قوام نتا او منبر تو خیجی وقال شیطانو ابو شیطان لما قدر الامرو کلش فیصله بشی دکار جنت جنتیان به جنت تا دی دوزن سیان دو دختا دا ان اللہ وعدہ دا اغا مقوله دا ان اللہ وعدہ کم یکن اللہ وعدہ کنو تا تو وعدہ رکھتیا اللہ بیلو چی قدمان کتاب تکینا تا جنت تا بدائی دا رختیا وا وعدتو کم اما وعدہ کرو تاتا نو خلاب میں کرنی ما تا میں کرنی تاتر وعدا ما تا ویلو کد پیر لمن دیونی ولا کنا وطیلا نو جنت تا بدی ما اخفل وعدا ما تا کرن وما کانا لیا لیکو من سلطان انو مارا پتابان سا زور غلبا پا زور میں نوی منی کری اللہ ان دعوتو کم مگر را چی ما دعوت در کرو تاتا فسجب تم لین تاتو قبول تیاو کرد ما ما تر دا ویلو جو قرآن لشپار ظلم پکار دی تاسو ٹھیک ده ما دا ویل چې بابا رحمت کوي رحمت کوي تاسو ٹھیک ده بے دلیل فلا تلومونی نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم هم راوږه خپل ځانونه چې قرآن ته نه کیناستی ما انا بمطرحکم نعمت ستاسو فریاد راس ستاسو فریاد نشه پوره کولی انی تاسو ما فریاد راس ما هم نشه بچ کولی انی کفرتم ما شرکتمونی من قبل یقینا ما انکار کړی په هغه باندې چې تا دوی صدار کردون د الله طرف خوا نو شیطان خو چې صدار دی کردولی خو اتر کې دا اولیا چې صدار کردی دا د شیطان په لمسه باندې نو ګویا کې دا شیطان الله سره شریک کړو دکه زور نسا کې وویل تاسو یدعون من دون الله ناسا نرامت کوي دی بیر الله نه مگر الله ناسا مگر مړي آیت نمبر 117 18 یدعون من دون الله ناسا نرامت کوي مشرکان بيد الله نه مگر مړي و یدعون الا شیطان مریدا ا دې نرامت کوي مگر شیطان سرکش چا شیطان درو انسان مدد شه خود شیطان په لمس او توي کوي کله چې رامل شول بابا رامل شول دوانه حقیقت کې دا شیطان را مدد کو شیطان کې حقیقت کې شیطان را مدد کو ابراهیم اعظم پلار ته وایي حضرت مریم وګوري لار ته توی یا بدی لا تعبد الشیطان آد نمبر 44 اے بابا جی عبادت کو شیطان اور شیطان عبادت کو خدا شرک سے دا شیطان عبادت تے ان شیطان کا رحمانات یہ دگر شیطان پر لم سکی گی تو دلتا ہم دے وئی انی کا پارتو یگر مان کارو کو مان کار کرے بیما پا مان تاسو ای صدار کردو رن دا اللہ تر من خبر پخوان این ظالمین اکینا ظالمان دیلی از آب درنا بشارت آب درنا بکڑی شاہ کدان چی من لو مطل لو دا حق ابلتے بیان کردو عمل کردو نہیں بلتے بیان کردو درنا بکڑی شی جناتونو تا درنا بشی جناتونو تا چی بایی کی بات لانے نوالی میشہ بایی پدے کے بیت دربی ماں حکم در اب دی باندې تحیاتو ما پیش کشه دی بیا بل ته بدی کې سلام بچوی بچ بچوی بچ او دې دا درم علم دی او سرور مې سا د صورت ته پدې کې الامثله للفریقین مثالو دو فر بورډر چا چې لهودا تو حق ومن الله توحید ومن دغه مثال څنګه دی او چا چې ونه من دغه مثال څنګه د صورت ګورم ارام تر کې په ضرب الله مثلا اته نه ګوره سرنګ بیان ای الله مثال کلمتان طیبتان د کلمې د توحید په درو د موحد کې کچر حق کچر درتن طیبتن پشان د اونی پاک دې اصل ثابتون چې جړې د هغه مضبوطی وي په درو د مؤمن کې په فروان او څنګه د هغه پاسمان کې دي د طیبی کلمه طیبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې یو جړې دی یوې سانګې دی د دې جړې د مؤمن په اړه کې دن نه تللی دی دې سم مضبوط کړی دی اری سانګې اسمان ته برخه تللی دی مطلب دا دی چې د اعمال قبول دي د دې په اړه کې د توحید جړې مضبوطی شوې دي نو الله تعالی راضي دی ابل غسانګ عبارت دي او اعمالم قبول لکه رسول سوره فاتر کړه دي الیه یذل کلم الطیب ولا عمل صالح يرفع الله ته پورته کی کلمه پاکه عمل صالح تیچې يرفع پورته کی دي اعمال پورته کی دا کلمه پاکه دي اعمال صالح د قبولیت درجه ور کوي دلته وای ایتن گوری سرنگی بیانی اللہ مثال دا کلمی پاکی دا کلمی توید پتر دا مواحد کی کشا جرتی نا پشاند اونی طیبتی نا پاکی دے اتو ثابتو نا چی جڑی داگی مضبوطی پتمکی لکر کجورو نا خی مضبوطونی جړی دی د کرنګ د توحید دا ډکه دی دا د موعد په اړه کې راځي مضبوط تل دی څوک دې ستې نشي او فروا په سما او څنګه دې په اسمان کې دی نو اعمال دې سړي مقبول دی اسمان ته خيږي تو دې تو لتو کلها ورکه دا اونا می وقفلا کلهین فار وقت کې به ذرا بیا حکم درا خپل باندې ته توحید د میوي دونه میوی سی شده تو توی دمی اونی میوی حیا دا غیرت تے شرافت تے شجاعت تے کناعت تے واشی برداشت تے کرج توی دڑا کرا گئے نو بیا بتا کہ شجاعت خود با خود را گلی بتا کہ با سخاوت خود با خود را گلی دا کتا جی مولا تے دا گلی بخیل لشم دے دکی توحید نیشتے کله چې کوم مولا ته پړه کې توحید راشي هغه بخل ختم شي کله چې مولا یې ریږي نو پدې کې توحید نشته توحید چې بغراشي نو بوزدګي مکمل ختم شي دا اړه دا چې موضوع دی چې نه ریږي نه تو ته کوله ورکه داونه می وی خپل په هر یو وخت کې په دنیا کې مرګه دنیا کې وکړه کې آخرت په قبر کې وکړه کې قیامت کې وکړه کې به ذرا بیا په کوم طرف خپل باندې وادرب الله الامثال خبر بیان الله مثال نه فرض خلقو لا لم يتذكروا خامقات فنوالي ومثلو كلمه خبيثه امثال لكلمة فلتة الشرك مثال لكلمة الشرك پزړه د مشرک کې قشر راتین په شان دا غړډی کې خبيثین فلیت فلیده کې ښاډه کې او تو سات من فوق الارض چن خورل شوی وی د فاده د مکه مالا مې قرار د وی داغه پر پنګیدل سمود ویدل د مکه په بعد برو دین چې ما شوم له تور کې آتا ته ورغول یا لګه هوا راشي په مخه کې د کبیسان د شرب د دې کلمې صفایداری نشته یو ما شو ملک چې وای به در رد کوي چې ګورم دا بابا تر مرد کې د نو مخ وسط څوک را مرد کې نو د نو مخ کې بچا را کار کو کوای چې الله نو آ الله اوس تر شه نه نو کو دوی چې آو نو د آیت قرته مش دغه منکر ولا اوده ظما او کو دوی چې نه بل څوک نه بل څوک ول تارت کا څه شو اغه څه شو کو ته وای یارګه تک بابا را مرد کې د دې سره پیدا د مور خټه کې نطفه نه اده چا جوړو الله د ژوند کې کړ چا الله د مړ کړ چا دی الله نو د جواب هغه تشته بیا چې خپل اجه د نو پوره کړي نو ستا بس پوره کی د درو پاته بس پروت دی بس د توحید دا ډکه دا وزینا دا څه کوي نه شي ادا به د پاز خلو زنګ ملګر ایمت په کار لګ ملګر زنګ زنګ ملګری پویږي نه د نور ته شروع ځل قرآن راوړی ان شاء الله لږ وخت وتا ته ګوري ارته به ډیک شي اده کړه شرک او صدقه نشته ته دلیل نشته او مثلو کلمتنا امثال لکلمې د شرک شرک پلیت کلمه راکنه ان اول مشرکون نجسون یګه مشرکان نجس دي در فایته د ورشتہ د انځر د ګندګر شرک د فلیت دا کلمه فلیت ده او مشرک هم فلیت ده انما المشرکو نجسو سو توبه کې تاسو دوستو امثال کلمې د شرک کشرتین خبیرتین او مثال کلمې د شرک په درو د مشرک کې په شان د اونې فلیت ده او تاسو نن په خپل ارغ چې خپل د شوی ده دا فاته د مکه نشته د رټینګ یو ثابت الله الذين امنوا مضبوط الله کتان امنوا چې ملمت الله لو ذات الحق بالقول الثابت فانا مضبوطه په ژوند دنیا او آخرت کې واحد الله مضبوط کړي په ژوند کې او په قبر کې او آخرت کې مو وذل الله الظالمين هغه راګي چې بری دی الله ظالمان او که الله هغه چې خو خشي دری علام ذکر شو رنبی علام نروخ آیات نمبر نو نروخ جدال مشرکین مالم بیا دوی مالم آیات نمبر اونیس نروخ تو تر آیات نمبر تیس جدال مشرکین پی ما بینم او دری مالم در آیات نمبر چوویس نتر ستای داستانو راتا پدی که الامتر تلی فریقین مثال دوار فرقو چی چالا حضور دات الحق مانا دا غی مثال سنگ شد دا ایرد مضبوط شد چی چاو نمانا ادا غي دا شر دای په سینان خلل شو دی ما رحم قرار او د دین انا سلورم علم د فینده به سر سر سر سر دی دا تر اخره په دې کې زواجر بیان ای مشرک منکرین تا تقویم پر گئی دلال اخلیا ابی آیت نمبر 34 در رضو واقع دی ابراہیم اسلام علام تر الالدین ایتن گرا قطان تا بدل نعمت اللہ چی بدل اکا نعمت دالا قرآن بدل نعمت دالا قرآن نعمت دالا توحید کفران دو وجد کفران یا پا کفر بانده پا حلو قومان ارائه از دو قوپل دربار کردالا قطا توحید اونو مانا زانیم تباکا و قومان تباکا جهنم کرد حلاکت جهنم لی دن بشیدی تا ادیر بزادو سر جهنم و جاول اللہ دادا دا تفصیل گئی دا کفر اکفر تشده او گردو دی اللہ دا این دادن شرکان دا اللہ پسیفاتو گئی مشکل گوشا داتا غوث یذلون سبیل انجام داشه چې خطا شو د الله د دین نه او پاده واغلی په دنیا کې لګی کینن زای ستاسو جهنم دی او ترغیب فی تبلیغ قل لعبادی الذین آمنوا او بندگان زما کتان تا چوی من لما سلا مطلع من لعودت الحق آدائی من لے جبل تبی رسوما دو بیان دو امور مسلحا یقیمو صلاح جاری دی که منز او خرد دی که دا اغمالا جمعور بردی دا پتاو کارا مکی دین چرا بشی ورد نبی خرطاو لگا سلپا دی که نبی دوستی دا مشرکانو او دلیل اقلی اللہ اللذی اللہ آغدانی پیدا کرس مانوز مکا و انزل من سما او راوری دا برن باران دو راوبادی پلی باران تا دمی واجاتو نام ورز خلقم دو پارد خوراک سادو آتا بکرس ساد بار گشتای دو پار چروانا پدر یاب کی بیامری پوکم دارنا وطا خلقم انہار آتا بکرس ساد بار والی وطا خلقم شمسا آتا بکرس ساد بار نور اسمم دائی بین ہمیشہ تابدار وطا خران لکم لیل انہار آتا بکرس ساد بار شپا ورد دا ټول تلل په دې چې لو ذات الحق وا تاکم من کل ما ساتمو اذر کړی تاسو د هر هغه شي نه چې غوښتلې تاسو هغه لره نور شي موږ نه غوښته نور زموږ ضرورت موږ نه غوښته خو چې سترګې موږ نه غوښته الله نه چا غوښتي الله موږ له سترګې راکړه دا ځي اور کړی لاس ګوتې دار څه دې څه موږ نه غوښته راکایې عدل کې بعد غوښتل په اعتبار د حال وي لکه کم چې ستاسو ضرورت وو دا انسان سلامات څنګه کړی چې ستاسو ضرورت وو بینو وختو نو ټول بل ته چر باندې شي دوه دوانه و اتا کوم ادر کړی تاسو تعالی د هر هغه شي نه چې غوښته تاسو هغه په اعتبار د حال ستاسو ضرورت وو سترګو ته ضرورت وو الله درکړي وګونو ته ضرورت وو الله درکړي خپو ته ضرورت وو ګوتو ته ضرورت وو هوا ته ضرورت وو دا تا غوښته نو درکړي دا نور ته ضرورت وو درکړي دا دارنګې زمکه ته ضرورت وو دا درکړي دا الله ظالما اته بیا بل ته आवाज کې خو ان الانسان یقینا مشرک انسان تذرون کفار خامخا ظالم دی ناشور ډیر لوی ظالم دی کنه ډیر لوی بدبخت انسان دی دارنگی آیات رو تو راضی مزدور دی نحل کی آیت نمبر 18 رکھے خو آلتا کی تتیمہ بدلی خواہ شوئے آلتا کی تتیمہ بدل کی آیات ام دک کشان دی خو تتیمہ والا بدل کی اچھے ان اللہ لغفور رحیم ولی دیدے کی حالت دی اند انسان دی او آغد ہے کی حالت آغد ہے کی چونکہ نعمتوں نے بیانی نو بیان دا حالت دا منعیم دکر کئی نو منعیم چی کم دے اگا سرن دی چی تا شکری نا دا کئی اگا بیان پر پورا دیم دے او دے که حالت دا انسان دا چی خوری سکی ڈاکی گر اللہ نا پا مال اگا بیان دا اللہ شکری نا دا کئی تو خواہ دالیم میلمے چی و میلمہ رای تا دا ڈک شی پلار باندی او دا منوی شیرا اللہ استا بچلوی کیا پا دی بان سندر آ دی خام آقا تڑی وی ایر مادل تکی ورستی را گرد روڑای میو پرستا خوب کور والا مردی ریزا تو کن او یا مادل تکی چیز کن اللہ اتاس رکھو کن دام کور آقا بخوش آرشی کن او کدا شان لاد شی نو بیا دا سڑی خپای دا چورو گر روڑای و خوڑا غگی مونکن اگر دی دا پی دیل نو خرو دی خوړه کې بیا هغه سړی خوښ دي، لیکن الله وایي زه داسې نه یم سره دی چې زه پرې خورم څکوم او بیا هم د ظالم کافر زه بیا هم ولور کوم. نو دې دا کې حالت د انسان ذکر کړی دی کې تتیمه بدله کړه، هلته حالت ده الله دې وایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. مقصد سورة ترغيب في التبليغ او تذکر به ایام الله سورۃ پنځه کې سید اولی ذاته تنا پای کې تمهید او مبلغ حالات بیانول. بیا د آیت نمبر 9 تر 18 پورې د لث اتونو پای کې تدوی می سو پای کې بیان کو جدال مشرکین مال انبیاء چا چې مطلب بیان کړل او ذات الحق خلق او تر فکرني خلاص خلاص ولا چک لگولے یا پخپل چک لگولے یا دا پل لا خلی لا دی کرے یا پخپل خلی لا دی کرے وغیرہ دا مختلف حالتون اگر بیان شون. دویم عالم دا آیت نمبر 19 نا ترات نمبر 23 پورے پائے کے جدال مشرکین فی ما بینم چی چا پا دنیا کے دا اخبار سر مقابلے کرے با قیامت کی با پیران مرین گیا مصر او شیطان مقابلے کئی جگڑ بھی. صدورم عالم دا آیت نمبر 24 نا تر 27 پورے پدې کې الامثله للفريقين چې چا دا مسله ومن له ذات الحق دا پړ کې دی مسلې څه کردار دا کو دا غړي مضبوط کو دا غا امر بر لاړه اچا چونه من دا غ پړ باندې شر د کلمه دا ایس دلیل به دل لګیا نه. بیا دا آیت نمبر 28 ضرورت ته صدورم عالم د فیزه مې سره د ضرورت پدې کې دل پدې کې زواجر دي منکرین ته تخویفات دي او دارنګه دلیل دلال اقلیا او د دین انا د ورپین دروستو واقع د ابراهیم السلام له ترتیب چې ورساتو نیکو د مثلې پر سست نکړي خپل بچي طریقې په خوشي بیابان کې خپل خد ځوانې طریقې دا او تاسو کړو ته په ګټه کې تر ګټي مثلې دي په دې بزان قربانې پر بچي قربانې ته د ابراهیم بابا نو سه نه سه مولای سه. وإذ قال إبراهيم آیات کا کرجو ابراہیم السلام رب جعل هذا البلد آمنا وارزقنا وغرد داخلے امن والا دلتو البلد او ال تکی سور بقرہ کے رب جعل هذا بلدا آمنا ال بلدا اسم نکرے اڑوا کام نہ ان کو اجے کی پراپر نہ ان کو ولی ال تکلے آباد نہ دے خدا دې دا کم کله جوړیږي دلته موږ کدل تکي کله آباد دي دلته کله آباد دي د البلد کوم ادلیل فدا رستوي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل الاسحاق دغه بچیا په لا بچینو شوي هغه یو بچو چې هغه کور آبادونه خو یو بچو اسماعیل دلته اسماعیل الاسلام اسحاق الاسلام شو دي رب جل هذا البلد امننا ورزنګ او ګورو تا کلی امن والا وجنمني او بچ کی ما او زما اولاد ان ابو الرسام دی عبادت درگاہونو نا رب ان نه کنا درگاہونو چری اذن نا گمراه کړی ډیر د خلکو نا درگاہونو خړل نشي گمراه کوله خو چونکی دا اسباب نو ابراهيم عليه السلام دا اسباب ان تعبیر کړ په سبب سره چې ګویا کې دا سبب شو د گمراه کولو رب انهن ورزنګا کنن دا درګاونه چې دي اذن گمراه کړی دي ډیر د خلکو نه دا درعی دي په کار دا علما نه چې دا بند کړه شي دا درګاونه مرګاونه انا غیل لگیا دی وی سعودیا والا بد کڑی چی ترگاونی بردو لی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ خپل شاگر تا وی ابو لایاج اللہ صدیتا علا ابعثو کالا ما باتنی علی رسول اللہ اللہ تدا تمسارا الا تمستو ولا قبرا مشرفا الا سویتو مسلم شریف حدیث تا پا اکار نلیگم چیز رسول اللہ پر لیگم خپل استاد پر شاگرد وی چې تا وی شاگرد په اوکار نه لګم چې د خپل استاد نبی صاحب په لګم چې هغه څو چې الله تداتم سالن مپرد یو درگا مگر روان کا ولا قبر مشرفا ان یو قبر دند خپل نه دغه د حد قبر یو لیشته چې لیش دند قبر یا پوخي الا سوي تو مگر برابر کې شری حد سره نو د قبر برابرول او د درگاو نړول دا د پیغمبرانو کار دی ادګه ابراهيم عليه السلام درګونو وړاندې کړی دي کنه او نبی رسول الله جرير ابن عبد الله البجلي دو صحابي در جرير بهادر نبی اسلام وي وای هغه ته وي الا تريحني من ذل خليصا ذل خليصي په بارک ما به خوشاله نه کې هړان به نه کې نا و ته وي یا رسول الله ته خو هړان کوم خو ته اتبه نشم دیگه و نبی اسلام دوما پا انشاءال لاز که و دویتو خیجاستا اجدو ختم ما تهودا و ایباد پا شاتور اترا ایباد بیاد روان شما امیا دا اخمس قبیلی دا خپلی قبیلی 150 کسان ما آتا اجلال والتا که و ایگی دا اغیم انجوران مطر مقابله اکرا و طولا مرگ را ابیا مطور بلک ختم اکرا چرا نمار نبی اسلام اشتد اکرا ما آتوی فجات و حمامتون ما تسکار جو اکرا ما ختم کړو نی فدعا لی ولی احمد نبی اسلام ما دعا وکړه چې خدای تعالی برکت دې واچي ادم احمد قبیله زموږ احمد قبیله له دعا وکړه نبی اسلام دعا کړی دا چې چا درګو نړان کړی دي واش نو دارنګ رب ان هن ورغنګ کیناندا درګاونه چي دي گمراه کړی ډیر د خلکو نه دا سبب دی پمن تبیانی نا چا ته تابع دی ما ته ور وړل درګاو نه ډان کړ یکرن دې زمانه دی پمن آسانی او چا چې خلاف کوی ان ترګا ډان نه کړ رد منکرو نه کړ وای نه کړ پورا یې کړ ته په خود کې مروان ته پرامو کې الله توفیق ورکړي ها باندې راځنګا این نیاز کانت میں دوری تھی یکن ما ستوگنور کرد اولاد زمانا بعد اولاد زمان تھا پیوکان نے کہی چنہ فتر والا اندہ بیدکر محرم پنیز دا کورسا عزت بند رب منا لیو قیمو صلات خیر بند دی بار جاری کی مند نوگر دو دونے دا خلکو چی میلان کی دیتا شک ساتی دیتا رتا اخراک ورک دیتا میونا خامقای دی شکر را کی ابراهیم السلام تعالی او کوم کو د خپل بچی دی بوزا پیرودون کې ار خپل خد دی بوزا د مصر د بادشاہ لور حاجر بی ادا بیت الله تک زای او توخو دغه ځکینو هغه د اور او خوراک راواز او دارنګ دور دوب اده ته کې خو دې کې دې اده دوه پتر وان شو بيبي ولور څه आवाज ورکاي الامن تکلني يا ابراهيم الامن تکلا يا ابراهيم لذا في انسن ولا درن ولا زاد ولا مان ابراهيم من دي چاده پر غدو نظر ته انسان شته او نل تک فادر شته انا خوراک شته نو بشته تب ابراهيم صاحب چاته د ګوري دا ته بیا واز کوي الامن تکلني يا ابراهيم لذا في انسن ولا زاد ولا درن ولا زاد ولا مان مونږ چا ته پرې غوډو نو خدای ته انسان شته فزشته نو خوراک شته نو بشته بیا شاته د ګوري په درې ورځې الامان تکرنی یا ابراهیم او ابراهیم مونږ چا ته پرې غوډو دلته وشه نشته شاته د ودنو ګوري په تو دورو کړو ته ای الله امرک بیا دا اتا تا الله ویلی دې پرې دا ابراهیم صاحب مخ راوړ وای الله امر بیا دا او الله راته ویلی یهود وای دا د خپل خدمت ویلو ساره بي چې زما په نظر دا خن لګي دي بچیر د مانی شر لږه مخ لګني خبر نشي نو هغه روان کو روان کړه سوره به خبره په خپل نکه چې بي غیرت شي په خپل نکه باندې بیا وایي چې بي غیرت دی د ادم بابا نه جامي است شي وي چې بي غیرت د خپل نکه خپل په خپل وایي چې بي غیرت دی پیغمبرانو بد شروع کی د صحابه چې دا ولوم نکاندې په دې د صحابه و شروع چې بي غیرت شي د امامانو بد شروع چې بي غیرت شي چې دل شي چې نر وی هغه خپل نکه صفائی کوي بیا دا شان نکاندو پیغمبرانو ا بیا دا شان نکان چې صحابه کرام دي پوه چې نر یې کنا نو يهودو يهودوي د خدای په اور ته دیکھ زوي الله امر وکا بیا امر ک بیا دا الله ته لوي او الله راته الله وته لو هغه دا د اوس یو دوګای د تلیو دی ګوري اوس د چې تلیو یو دی ګور تصور د سترګې پټی کی چې دا بیت الله تلیو دی د عبادت تلیو کی ادا به سره رودم تیر کی شپه خدا شپه دا ا دور خطرناک ځای دی چې په غرونو دی غرونو کې مت نه ونی شته نه پکې شې شته هیبت نه غرونو دی خوشه نو دا کدا کې فری خدا په ادره خدا چې سړ سړ سړ سړې بادری دور خدا په ادري نر سړي خدای نر خدور کوي نر خدای ول ور کړو ايو ته ځا اذن لا ذيون الله زازال الله مونږ فرمایي چې الله ویلي دي نو الله به مونږه حفاظت کوي ابراهيم السلام لاړ کله کله بیا راته بیا راغله دي د بیت الله د آبادول وخت بیا راغله دي بیت الله آباد کړی بیا ودر راغله دي د بیا واده کړو اسماعیل السلام چې راغله دي خوځه کې आवाज کړی دینو خضر آوتے ہوئی دیس بین کور دوی آو اس بین سی شو وی تلے دی وی وقت دی ویڈیت باد خراب ترابی ہو دی خواہ ایچی پر اسماعیل راشی پتو آشی دا دورشی لی بادا لکھا دا کور خواہ وی خواہ اسماعیل اللہ سلام تیر آگل ہے ابراہیم اللہ سلام خواہ پاس را رہے وی سوک را آگلی وی آو یا بابا را رہا وی سیوی پیدا دی وی خدای ته ما طلاق کړی اما دوی دا خدای بدل کړی هغه ته سوي دي ایمان ته پودو کې چې وخت سندري نو ما چې ډیر په بدالو وای ته د کور حد نه وای ما طلاق کړی بیا وکړ نی بات چې راغله بیا خخ دوا ابراهیم السلام چې ورته ټکول دي ها بیبي راوته او ته بابا په خیر علي بابا جی په خیر علي وی پیجن دی نه وته کینه بابا جی ته وړي دوړي دي اتر اثر بلوي نه بچي وی اسماعیل سشن وی تلی داغه تا غرد تلی و منگ لوی سا خکار مار کئی وی خفت دای داغه پا خکار که خیر و برکت واجی او چراشی کنا وی وقت تیری دیر خط تیری گی دیر خط گودارا وی چراشی نواتوا چه دوشل ما با دو دار دیر خطا واجی دی ابراهیم اسلام باستا کلا کلا بیانتراتا ربنا ورد ونگا اینا کتالو ما نخفی یقینا ته پوې پابا چې موږ پټ پټ کې ابا چې تخ چې موږ خاره کو ته څنګه پپړو په خاره ته پوې وا ما قال لمن شي انا پټي په لا باندې شي پدما کې نه پات ما دا خو الله تي پات ته او ته جو په پیر نه پټي د خدای تي پات دیولو نه وي الحمدلله الذي د خدای تو ټول تي پات نه خات الله ذات لذي چوي بخو ما ته الله نو خبر مال کې ول سره د بډاوالي نه یا په بډاوالي کې اسماعیل اسحاق ان ربی قرضما لثمو دعا قام خاطب دغه دعاګانو دې دای دعا غوښته وکړه ورب څنګه وګرځې ما مقیمت صلات یا رکنګه منذ او منذورتي اباز د اولاد زمانہ ما ربنا ورزقنگا وتقبل دعا اقبل كذما دعا ربنا اغفر لي ورزقنگا بقناو كما تا ولوالدي امور فرزما دعا خواه خواه خبر فلما تبين له انه عدو الله تبرا من بيات بيدار شوره تاثلو سوزر توبك ان ابراهيم الاوان حليم وللمؤمنين ارفار المؤمنان يوم يقوم الحساب فارد كي چوبت رگي ساب كتاب اس تسلیم بلغنا تمثلہ کے خلق تکلیف رتئی خلق نمانی پروامو کو زیب مانا فٹنی دی اللہ وی وَلَا تَحْتَبَنَ اللَّهَ غَافِرًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اگو مانمو کو فاللہ باندھ بے خبر دانا چکی ظالمان یقین رسلو کئی دیل اللہ یو ردتا تشخص فی الافسان چی بٹی برو دی پائی گستر گی موتینا منڈی ون کی بھئی میدان دا حشرتا مقنیو رو فشا بڑو شی سر اقناع دی دوی چې دی زدی سر تا دی لاندې دو د ګرې را دو کده دی دو سشی اړم کیدا شه چې کته نشی کته نو دا شی به تړم کړی تو کو نه کته پد نشی کته امر دی وای لا تدل طرف ما نبو پد کی دی ته نظر دی نظر او فسد کی در ته مانا سړی چې ګور ما ته دروازه ښکاری نو سر ګور را پور کوم داسې نو نظر د ماستر ګور او فطر راغی یہ بیا ستر گلاو کو نظر بیا تا لا مطلب چې رب باندې شور کول ستر ګلا موږ لازمي معنا واسا لا ته دی له طرفم رب باندې شور کول ستر ګو پلا پټي به ستر ورتي اذن نه دی وی خالی د خواہشاتو نه د شواتو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر او کړه په د قبر چې خلق پادي پر بن لا غړ بې نا سنا تا بې او بیا خپل بې سب دوروي ارض عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین وای چی رسول اللہ خدیم نبی اسلام ته یو خدیم کنا نو بی بی وای وای زه باندې پاتم ای ولی په دغه شرمېګم ای پر په بسم پاتم نبی اسلام ته عائشہ خبردار سی اسان نه ښا تا زور دی ابراهیم آیات نه لوسه چې مو تینا منډه وون کې به میدان ته شرط مقدیرو تیم په شابړل شي سر کتب یو په باندې شکته لار تدویلیم طرفو ما بٹی براو تیس ترگی گوتی دیس ترگی اس ترگی رب پندشور کولیم وافیتو ما وا ادولو دی بای خالی شاواتو نا پڑکی بے در سڑی پڑکی بے در خد خیال را دی در خد پڑکی بے در سڑی خیال را دی داتی وقت دی او دعوی در صورت چگه ترغیب تی تبلیغ دی وان در ناتا او یرا و خلق یاو ما یوم ضرب نه دان دیره دا فارق وره خواه یوم ضرب نه چی پاق و رس کی ویرو واشه بلکه دا مفعول ده ویرو خلق یوم دا آقا رس نه یا تیم چرا بشدی تا العذب ده دوراش آدم نفیقل لدین او یا کتن ظلمو چی ظالمانو چی مطل نومن لی لو دا تل حق نو من لی یا نو بیان کری وای با ربنا ورغنگا اخرنا الاجل قریب روسی کمان نیتی نیزی تا لگا جوان زیاد که نو جب دعوات کا قبول تیاب و گوست تا دعوت لو دا تل حق دا با منو ونا تبی رسول اتا بیر بکو دو پیغمبرانو من بدا مسلا بیانون کو خلکو تا الله بوتی اولم تکون اقسمت من قبل آنو ایتا کنچ قسم نو خورد فخواه پا دنیا که چی نیشت تا دتلل تو خود دنیا که دار تو تیده ایتا بیچی در دنیا در نور دنور دنیا دوشتیم نه ظالم بچیا و تاکان تو فیلم تاکر لذینا او سو دی او تیده رو ایتا تو فضاینو دا کتانو که چی ظالم ظلمان تو زیادتر کرد خودانو تر مطلع نو بیان کرد مطلع نو مندلی مطلع نو بیان کرد دا مشرکان دنیا فرست پا گرد گوتی دل نوی و تا بین لکم که پالنا بیم او کارشو تا دشت رنگ چل میکرو دا ایز رنگ سنگ چل میکرو او کورن می تی پریخی نو اگا بنگلی تی پاتشه نوی اجی دادون تی پاتشه نو اگا ارس بادشای تی پاتشه نوی سی اولو دان سر وضربنا لكم الأمثال أبيان كردو تاوتا مثالنا البخوانو يا مثالنا خسادة الدنيا يا مثالنا البخوانو فرونيانو جوورا باچانو سيورو نمرود سورو أبو جال وغيره وقد مكرو ايقنان دي تدورنا كرو خلاف داك فرستو مكرو تدورنا دي آلاتو سزا تدورنا دي تدور دي ايقنان وان كان مكرو ايقنان او تدورنا دي لتدولا تجرا كده وداغنا قرونا دات تدورنا او چې په غربانه کې استعمال کړو نو غرب جوړ کېدو بيدای شي وي ولیکن حق پرستی بيدای کړنې جوړ کول مطلب کلکشو غره مطلب دودونه جوړ کړي یا وان کان ان نافیا او نو تدبیر دی چې جوړ کېدل دا کې نه په شان د غرونو حق پرست حق پرست لکه د غرونو لاړو خذول نو د خپل مسلک نه د زره خپل موقف نه وزر رستو کړنو په کله ګولار په داور توحید باندې او بیا ته تلی فلا تخت من الله مخف وعادر تلا خلاف مکو او ګمان مکو په الله باندې خلاف کوم کې دوه دي خپل پیغمبرانو تر حق پر سره چې الله ویلی چې د استاد بدل اخلم اده استاد مدد وکوم ان الله عزیز انتقام یقین الله دې غالب خواند باندې غستو اس بعد کوم یوم تبدل الارض یاد کا اور زم چې بدل به شي زمکان به دې زمکان اسمانه به بدل شي زمکان څنګه بدل شي یا خدای چې مخ به تل کړی شي دغه چې په دې مخ باندې ظلمونه ډیر شي خدای مخ به تل شي نو مخ برا باسي دغه عدالت هغه ده نه کیږي کوم ظلم شي د دې وجه په تاړه کې ګوره عدالت نه کیږي عدالت هغه ده کی چې ظلم نه دیاده یاد دیغه اوصاف په بدل شي دزمکه اوصاف په بدل شي یعنی اوس خو یا خدای بیا به ګرم شي اسمانه مونده شم بدل شي ستر بشي او برادو الله الواحد القهار او پیش بشي الله تا دا ټول چې کیو د زور اور او ني به مجرمان مجرم کافر نه هه مسلمانو کې چې مجرم وو چې قران ته نه کې ناسیا مثله نه منله او وینم مجرم په داورت کې مقرنین تړل شي وی فل اسباد په ځان دی رو کې لکه دسپو سرابیرو کپړې د بیمن قطران د ګوګړو قطران ګورته وي اراندرو ته وای راندرو د لري نختر نه اوتیلو دی رز خان بیوی رز خان بیوی خور دې درخلی قط نو د دې جامع و یاد راندرو وی یاد ګوګړو ادا دوار شیان چی دا دا خارق بیماری علاج دا دنیا سپی چی که دا خارق بولگی نو آقیل بیا پا تیلو که گوگلوا چی پا آقی باندر شده اومدی نو بیا اولا بی یا دا غراندر آلی داول یو ساس که سایر که بوک ورکی یا الک که والا غردی یو ساس که یا پا دیولا بی نو دارن دا خارق تیان چوی دی دا مشرکان نو دایی تا بمدا کشیوا چی بل اور درخ لی و تا شاو جومو نار اپت کری بای مخونه دی اور لیج دیالا اکمت دی اسبات دی خیامت خیامت اللہ صلی اللہ خیامی دی فر چی بد دور کی اللہ حریان امسا ما دا آغا کتوال چی کرو یکن اللہ دی در حساب والا بیا ترغیب دا قرآن ها دا بلاغو لیناس دا قرآن کریم رسولی خالقوتا سر کی ویلو کتاب ان انزل نوی لیکا لتخرج الناس دا د مشال کتاب را ملګر تا تا چوبا دي خلک د تیارونو رڼا ته دوی هاذا بلاغ لنا دتم للعلمان وي دا قران کریم رسول دي خلک له ار تبلیغ دري وجه بیان دي خلک دوی قران بیان کا دري دغه بیان علتونه یو ولينذر به دا فرق یو رول شي دا خلک په دې قران په دې بیاري په کیسو باندې لري ځان کسی جوړه درو ادویم ولی عالمو انمو الى واحد ادوی بار چه پوشی خالق چکنن اللہ جت روی کیو دے دا قرآن نا بغیر گوری اتر پدی دو اولویت مطلب نشی پوی دے دا لا الہ الا ہو پا مطلب آنی آتر پوی دے چه قرآن ہوئی تج دخلی خبری چه اللہ تیونی که خینا مخلوق سے نونی که خینا دا یقین بدل رہی چه قرآن تا کینی دوشو وليتذكر اولو الالباب ادي فارج فان وادي اقل والا اقل من دي چاته وي قران والد قران والا اقل والد لي دولت كنت تقول لي شو كده هو شو ابي عمان سبق وقت